कोई प्रमाण प्रबल होगा परिचित होने से प्रबल होता है। यदि प्रत्यक्ष ज्येष्ठ है प्रत्यक्ष के कारण प्रबल ऐसा नहीं है, अनुमान के द्वारा शब्द के द्वारा भी प्रत्यक्ष का राह हो जाता है। चंद्र त्रादशी के प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण के बाधित होता है, अनुमान के बाधित होता है, नील अनुभव प्रत्यक्ष होता है, अनुमान के बाद होगा प्रत्यक्ष का दिखता है तो नील प्रत्यक्ष कह रहे हैं जो गगन रूप नहीं है शुद्ध होता है इसके जगह नव तो साक्षी रूप के कारण थी चक्षु अनियमित होने से चक्षु चार से रहता है प्रतिशत होने पर भगवान में रूप प्रत्यक्ष होगा नहीं तो अंत का विग्रहण हो जाए। पूर्व से निकला संस्थीकरण करने से आकाश स्थल आकाश अंतर पृथ्वी कर्म से जहाँ तत्व है रूप होना चाहिए लगन में विरुद्ध और साधित हो जाएगा आकाश में विरुद्ध रहेगा उसका उत्तर है फिर वित्त का अनुपस्थ इससे दोषण नहीं है। पंचीकरण में क्या है जो अपंचीकरण में जितने जिसमें जो गुण पंचीकरण में व्यवहार होता है ये लोग पंचीकरण करके अपंचीकरण बताया व्यक्ति में से ये गुण अपीकरण व्यवहार भी जो होता है एक और नाश्ता में न आता के विकार माता से ध्वनि के मेरी पसंद क्या है हमें तो मेरी समीक्षा होता है दूर में रूप से जो ज्ञान होता है दूर से क्या मेरी समीक्षा होता है पीत संस्कार इत्यादि प्रत्यक्ष होते हैं पीत संकेत प्रत्यक्ष होता है शिखर को विचार प्रत्यक्ष तो प्राथमिक परिचित प्रत्यक्ष पहले उसमें प्रत्यक्ष हुआ था परिचित संस्कार उसे बाधित होगा अर्थ अभाव नित्य का अभाव नित्य प्राथमिक नित्य से अप्रमाण ज्ञान अस्तमिकल में उत्पन्न जब शिक्षा संस्कृत दिखता है उसको अप्रमाण ज्ञान जो युक्त होगा जो बनता है हमको पिला पिला दिखता है सबका इस वजह से वो कान कर मिलता है क्योंकि व्यवसाय को सवाल होता है तो वो सवाल होता है एवं सभी से शिक्षा आदि प्रतिष्ठा की सूर्य पर लिखा है कभी कोई लोग होने पर सूर्य का मेरे चित्र दिखता है वही वजह अप्रमाण ज्ञान की युक्त हो तो उत्पन्न होता है तथा से चंद्रादि प्रादेशिक प्रत्यक्ष दूरादि दोष नित्य चंद्रादि प्रादेशिक प्रतिष्ठ का दूर दोष के कारण पीत संख्या इत्यादि प्रत्यक्ष प्राथमिक अर्थाभाव इत्यादि पहले अर्थाभाव अर्थ जगह पीत का भाव करते थे इससे बाधित हो पश्चात अनुमान आगमादि प्रसर हनुमान आगम नित्य प्रसर हो प्राथमिक अनुष्ठी बाधित होता है इसको न साध्यांतर द्वारा अनुवाद आगम से बाधनी प्राथमिक अनुष्ठी ये नहीं ऐसे भ्रम संज्ञा है इस सब से बाधक जिस ज्ञान के द्वारा रज्जु नायन तत्व इसी ज्ञान से सर्व ज्ञान भ्रम निश्चित हो गया तो रज्जु ज्ञान सर्व ज्ञान का बाधक होता है सब सबसे बाधक है न सब स्वंत्र प्रादेशिक प्रत्यक्षित आगमन भ्रम संज्ञान चंद्र प्रादेशिक प्रतिष्ठित होता है आगम से उसमें भ्रम संख्या नहीं होता है क्योंकि भ्रम संज्ञान उत्तर काल में सबसे होते भ्रम संज्ञान चंद्र प्रादेशिक उसके बाद ही आगम प्रमाण की प्रवृत्ति होती है नहीं तो आगम प्रमाण देखने के बाद चंद्र देखता है चंद्र सकाल पहले से ही निश्चित है चंद्र सोता दिखता है बाद में ही आगमती प्रवृत्ति होती तो पश्चात अनुमान आगाम की प्रसाद अनुमान आगाम से बाद में प्राथमिक होने चंद्र जो चंद्र प्रादेशिक प्रत्यक्षित है आगमागम भ्रम को ज्ञान है पहले प्रादेशिक दिखता है आगम प्रमाण से उसका भ्रम को निश्चित होता है ये तो बाधमान है भ्रम को ज्ञान स्तर कारण में प्रस्तुत है आगम की प्रवृत्ति चंद्र प्रादेशिक प्रवृत्ति होने के प्रत्यक्ष के बाद होता है इसे उसको पहले बाधक अप्रमाण्य ज्ञान कौलिकेता सार्थ परिचय निष्ठ कौलिक ज्ञान लिखे जो ज्ञान अप्रमाण्य ज्ञान से अकौलिकित अप्रमाण्य संख्या रहित अप्रमाण्य ज्ञान जितना नहीं है ऐसा ज्ञान तो सार्थ का परिचय सार्थ का निश्चय होता है निष्ठ कौलिक ज्ञान लिखे संख्या के बिना कौलिक ज्ञान लिखे समस्त होता है यथा वन्य उष्मा एवं प्रस्तर यजमान भिन्न एवं घट स्थान इत्यादि वन्य उष्मा ये अप्रमाणिक जितना करके उत्पन्न होता है क्या ना अप्रमाण असमन जितना करके वो प्रवृत्ति जन्म यजमान प्रस्तर यजमान भिन्न प्रस्तर गर्भम से यजमान की भिन्न घट स्थान एवं प्रतिष्ठता है तब न अन्य से अवकाशकम ये तो अप्रमाण्य अकल्पित ज्ञान अन्य प्रमाण का अवकाश नहीं देना न अंदर निभाते अन्य किस बात का नहीं होता नहीं सर काल एवं दूरा जो सभी दूरा दूरा दू से भी अभी दूरा दी जो सभी दूरा दी भी कही दूरा दी जो सभी दूरा दी जो है दूरा दी जो सभी पहले नहीं है अर्थवान सेवा और अर्थवान सेवन वो भी दूरा दीजिए था प्रधान निर्देश मन से दूर तो अर्थ प्रधान करेगा आदि सब शिक्षित है कुछ अंतर आनंद सब दूसरे नहीं है क्योंकि वस्तु के प्रत्यक्ष प्रत्यक्षांतर गौरव की बातें बोल गए एक प्रत्यक्ष कहीं अन्य प्रत्यक्ष से बातें की बातें करोगे वस्तु से लिंगाधिकम सृष्टि गौरव सृष्टि के गौरव तो लिंगादि बातें बोल जाए सृष्टि अनुसार की प्रश्न आदि बातें बोल सृष्टि अनुसार की प्रश्न से बातें हो जाए लिंगादि किंतु राजा मत्ते हुए राजा गौरव राजा के सेवा राजा का मुक्ति तो बड़ा है किंतु कभी के आज दुष्ट से बातें तो हो जाएगा राजा गौरव राजा का समर्थन है तो दुष्ट भी मंत्री को मान रहे मंत्री को मंदिर करो राजा आदेश करेंगे तो कौन मंदिर करेगा दुष्ट भी करेंगे तथा न मुक्ति मास्टर से प्रथम मास्टर से प्रत्येक से निराधे बात करते केवल युक्ति अथवा केवल प्रथम प्रत्यक्ष लिंगादि के बात करने कहीं कहीं हिंदू का बात जो प्रथम हो जाता है सृष्टि का समर्थन होने से कहीं प्रत्यक्ष के बाद तो युक्ति हो जाएगी जहाँ प्रत्यक्ष समर्थन हो प्रत्यक्षादि अनुसाहित से सर्वत्र बाबा सर्वत्र सृष्टि प्रत्यक्षादि अनुसरण करने वाले सर्वत्र नहीं नहीं प्रधान भूत आचमनादि पदार्थ विषय या आशा में उपनीति दक्षिण आचार्य इत्यादि सूचे पदार्थ धर्म भूत धर्मादि विषय वेदम श्रोता वेदी करोती श्रुति वेद करणानुसरण क्षेत्र निमित्त का आचमन उपनिता से बात एक अन्यता भी सदा वेदता जो भी पीछे पूरा समझिए प्रधान भूत आचमनादि पदार्थ विषय आचमन के पदार्थ का विधान किया गया आशा में उपनीति क्षेत्र आशा में यदि कर्म दर्शन शुरू कह लिया तो आचमन करे उपविता ले गए कर्म करना दक्षिणा जाए दक्षिणा अस्थ कर्म करना ये तो वो सामान्य नहीं है ये पदार्थ के विषय करते हैं ये पदार्थ विषय पदार्थ कर्म भूत क्रम आदमी एक पदार्थ विषय करना है पदार्थ के कर्म विधान करना पदार्थ विधान क्या क्षेत्र आत्म में शिक्षित होता आचमन करे और पदार्थ धर्म के से वेदम सूत्र वेदी करो वेदम सूत्र वेदी करो कि क्या है वेदी बनाना और वेद बनाना वेद होता है ये सूत्र को ले करके बनाते हैं वेद सूत्र को ले करके जो डालते हैं उसको ले करके उसको ले करके उसे लंबा से उसको ले करके उसे खाई उसके आगे राज्य सोचा है चले गया मोरा पकड़ा उनको लिखा है जो किसान जो है इससे नीचे चलेगा उसको प्रसाद समझ रहे वेदम कृषा देवी कंपनी यहाँ स्वाद रखते है। हमारे सबसे जो पूर्व काल में वेद मन है उत्तर काल में वेदी कराए, इसमें श्रम विधान किया गया पदार्थों का श्रम केवल श्रम विधायक है। और पहले पदार्थ विधायक कृषा आदमी थे पदार्थ विधायक है वेदम कृषा देवी कंपनी ये पदार्थ ये हो गया शिशु आत्म से ठीक मन पर आक्रमण कर ये पदार्थ विधान किया। अरे वेद कृषा वेद करते हैं केवल धर्म विधान के अंतराम वेद के बाद विधि बना है तो वेद कर्मानंतरम जब अभी वेद बना दिया ठीक हो गया। अभी वेद के बाद वेदी बनाना है आक्रमण करना है शुद्धि के शिशु आत्म शक्ति को आक्रमण करे वेद बनाने का ठीक आ गया दोनों करना चाहते शुद्ध प्रमाण से वेदी बनाना चाहिए और स्मृति प्रमाण से आचरण करना चाहिए। यहाँ प्रबल हो जाती स्मृति स्मृति से प्रबल से स्मृति के द्वारा वेद का पाठ अत्यंत पाठ नहीं हुआ। वेद बनाने के बाद वेदी करता इतनी चाहिए और बीच में आक्रमण करके ये आक्रमण विधान करने वाले स्मृति पदार्थ विधान करती है। अरे वेदन तथा वेदिकल स्मृति पदार्थ विधान है केवल पदार्थ का धर्म क्रम विधान करता है सत्य स्थिति कर्म क्रम विधान करने से वेद बनाकर चीजा गया तो आक्रमण करके तो वेद बनाए तो क्रम भी रहेगा और आक्रमण भी स्मृति का भी दर्शन होगा। ये वेद कर्णानंतर क्षेत्र में जिससे आचरण उत्पन्न प्राप्त हुई क्षेत्र के कारण आचरण प्राप्त हुआ तो बात कहते स्मृति का बात होता है। इसे अन्य कथा भी कर अन्य सभी स्मृति के द्वारा स्मृति का बात हो जाएगा ऐसा नहीं इसी के नहीं सिद्धांत कहता है। यहाँ जो भाग हुआ स्मृति के द्वारा स्मृति का बात नहीं या तो युक्ति ऐसा बाकी का भी युक्ति सर्प परिमाण ज्ञान तब तक दूर दोष निबंधन अपना जैसे पहले चंद्र का विस्तार है दूर सर्प परिमाण ज्ञान जो होता है दूर दोष के कारण दिखा गया सर्वत केवल पूछे मालूम है पहले बड़ा बड़ा है दूर से छोटा दिखता है कई लोग ऊपर जाते हैं मालूम है बड़े पेड़ है छोटा दिखता है कैलाश ग्रंथ अल्प परिमाण ज्ञान बस विचलित रूप से अल्प परिमाण ज्ञान होता है दूर विचार जो दूर अल्प परिमाण ज्ञान होता है वह सब ब्रह्म है। चंद्र दूर में से छोटा दिखता है तो छोटा ज्ञान ज्ञान ब्रह्म है गीता मैं तथा चंद्र प्रादेशिक ज्ञान तथा से एवं रुपया युद्ध युक्ति से बात हुआ चंद्र प्रादेशिक जो प्रत्यक्ष होता है युक्ति से बात हुआ अनुमान की तरफ चंद्र प्रादेशिक प्रत्यक्ष बाद मदन अपना अनुमान कर युक्तिया न प्रत्यक्ष से बात हो ये चंद्र प्रादेशिक बाद ना बोलते हो कहते हुए कहते युक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष का बात नहीं होगा अनुमान के द्वारा प्रादेशिक प्रत्यक्ष का बात हुआ इसी प्रकार मिथ्या अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष का बात हो जाए और प्रत्यक्ष से बात का न युक्ति से प्रत्यक्ष का बात नहीं होगा इसी वचन है ना इसे कहने से अदेश ही परम मंद बुधे मंदाक्ष मंद परम इसे कहने वाले तरफ क्या जीत व्यापन अदेश ही परम अर्थ होता है तुम दूसरे व्यक्ति के अदूसरे को नहीं अदेश ही परम मंद बुधे परम मंदाक्ष तुम्हें जीत गया थे किंतु परम का ध्यान किस को हे मंदबुद्धे मंदबुद्धि वाले मंदाक्षम किसको जीत गया अपनी लज्जा का किस जीत गया अपने लज्जा को जीत गया लज्जा के जीतने का मतलब क्या है निर्लज हो गया लज्जा को परास्त करते हम लज्जा हार गई मंदाक्ष मत परम गुरु अब पर पक्षी को नहीं जीतवाया इधर शास्त्र चंद्र प्रादेशिक प्रतिष्ठा अनुमान से बाहर होता है कहते कभी से प्रतिष्ठा बाहर नहीं हुआ उसके वचन है ना अभी परम नंदे मंदाक्ष न तो परम आगे जो न तो परम दिया इसके साथ अन्य करने से पहले जो परम है इसके साथ अन्य नहीं है परम का क्या था केवल जैसे केवल किंतु मंत्र बोले मंदाक्ष उन्नत ये खंडन करता देना है एवं पीत संकेत प्रत्यक्ष पीत संक प्रत्यक्ष होता है प्राचीन अर्थात प्रत्यक्ष उन्नत आदम पूर्व ने कहा था पहले जो पीत नहीं है संक ऐसा ज्ञान रहा था वही बाधक सिद्धांत करता वो बाधक होगा पहले अब स्मरण हो क्या प्राचीन अर्थात प्रत्यक्ष बाधक नहीं ऐसा सुविधा नहीं अभाव अर्थात अभाव कहीं उसका स्मरण हो जाए स्मृति बाधी है सबसे अनुभव है जो दुर्बल था स्मृति और अनुभव में अनुभव प्रबल है स्मृति दुर्बल है इसे स्मृति के साथ अनुभव का बाधक नहीं होगा पूर्वज अनुभव अनुभव जन्य स्मरण वर्तमान की संत अनुभव का बाधक नहीं दुर्बल केवल युक्ति उत्पादन एक कर्तव्य है सा स्मृति युक्ति की उत्पत्ति करने के लिए उसका उपयोग है चल युक्ति आगमान ध्यान में उदाहरण फल सुधार अभी जो संकट की प्रतीक्षा है युक्ति से शब्द से संपर्कित है इसके द्वारा ही बाध्यता की कथन करता यदि पशु युक्ति आगे बाधकत्व दर्शन मात्र सर्वत्र बाधकत्व में कहीं युक्ति आगत हो जाए तो सर्वत्र युक्ति बाध्य कहता नहीं सुरक्षा युक्ति बाधकताया अनुच्छेद मानव प्रत्यक्ष गौरव निगम का पूर्व ने कहा युक्ति बाधक कहाँ होती जहाँ प्रत्यक्ष युक्ति दिखती है अनुच्छेद मानव प्रत्यक्ष गौरव प्रत्यक्ष के गुरु का जैसे राजा के गौरव से नृत्य भी अनुच्छेद को बाध करता है प्रत्यक्ष प्रबल होने के कारण उसको अनुसरण करने वाले युक्ति भी बाधक है युक्ति कहते हैं बाधक हो जाती है इसी उत्तम पूर्व से नकार है तब अनुसंधारण वो अनुसार करते हमने नहीं कहा कहीं युक्ति बाधक हो जाए तो सर्वसव अधिकार नहीं मैं प्रचित दर्शन रास्ते में युक्ति बाधकता सर्वप्रचित कहीं युक्ति से बाध हो गया इसे सर्वत्र युक्ति बाधिका है काम नहीं कर रही अभी चंद्र प्रादेशिक संकट वितत्व प्रत्यक्ष आदि ये जो संतर प्रादेशिक प्रत्यक्ष संकट भी करता प्रत्यक्ष होता है यागत आगम आदर बाधकता प्रयोग दुष्टम तावत सत्य आगम बाधक है आगम होने से ये सब हमें बाधक करते सर्वतम ही न तो सत मुसलमान प्रत्यक्ष होती यहाँ चंद्र प्रादेशिक संकट भी तो जो होता है शब्द प्रमाणित प्राप्त होता है वहाँ प्रत्यक्ष किसके अनुसरण करने वाले एक अमीन जिसके गौरव से बाधक हुए प्रमाण से बात होता है स्मरण से युक्ति की उत्पत्ति होती युक्ति से बाधक हो गए अन्य जैसे आपने कहा था अन्य जिसके कोई प्रबल प्रत्यक्ष बात नहीं वहाँ प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी संपत्ति का दिखता है तो बाधित हो जाता है राजस्व के संबंधित कर राजी तो होता है ये तो आगम तथा चंद्र प्रादेशिक प्रत्यक्ष प्रथम के सप्त प्रत्यक्ष तुल्य बाध्य था चंद्र प्रादेशिक प्रत्यक्ष बाधी करे प्रथम के सप्त प्रत्यक्ष भी इसी प्रकार समान रूप से बाध्यता है बाधी करे जिसके तुल्य बोले बाधकता चंद्र प्रादेशिक में और प्रथम सत्य में युक्ति आगम समान बाधक है जिस पर प्रादेशिक में युक्ति और आगम बाधक है प्रपंच सत्य में युक्ति आगम बाधक है अनुमान आगम बाधक है मैं चंद्र प्रादेशिक प्रत्यक्ष की प्राय दुष्टकरण का समझते चंद्र प्रादेशिक होता है उसके पहले इंद्रिय विद्रोह का निश्चय का नहीं होता है दुष्टकरण का समझते हैं वहां तो करण जो सही दूर रखने के कारण होता है नई सब शिक्षा की सबसे दो सकते हैं सर्वोत्तर परिणाम ज्ञान अवसर से समझा यदि कहीं के चंद्र में प्रादेशिक प्रत्यक्ष होने के लिए दुष्ट कर्म को सुनिश्चित मांगे कहीं दिन निकट भी दोष होने का प्रमाण नहीं होता है तो फिर क्या है परिणाम ज्ञान में कहीं विश्वास नहीं हो दो परिणाम ज्ञान में विश्वास नहीं हुआ तो चंद्र प्रादेशिक में भ्रम होता है निकट निकट कभी नहीं ज्ञान होगा तो परिणाम ज्ञान या अभिशास को होगा, किन्तु आगमाग में बाधा न करेगा। आगमाग के द्वारा बाध होता है, बाध होने के बाद अभी ये निश्चय होता है, जो साधी निश्चय होता है जो तद्वत हनुमान वृद्ध विषय कर हमें चेष्टा से देगी मिथ्या प्रसिद्धि अनंतर में हो अभी जारी को निश्चय प्रपंच मिथ्या तो निश्चय हो जाए अनुमान की तरह उसके बाद तो दोष निश्चय होता है। जैसे चंद्र का निश्चित होगा बाध होने के बाद दोष निश्चय होता है, मिथ्या प्रसिद्धि निश्चय होने के बाद अभी जारी को दोष निश्चय होता है। प्रसंग मिथ्या का निश्चय हुआ तो मिथ्या का निश्चय होने के बाद मिट्टी के कारण अनुमान उसके बाद दोष निश्चय होता है अभी जारी को दोष निश्चय तथा सर्वात्म मान्य चंद्र का प्रत्यक्षी का बाद प्रपंच प्रत्यक्ष के बाद अनुमान के द्वारा होता है आगम से होता है समान निश्चय चंद्र का प्रत्यक्ष होने के बाद ही जो युक्ति आयोग से बाधित है वह सब दोष निश्चय होता है। नहीं पहले बहुत निश्चय होकर के चंद्र का प्रत्यक्ष होता है, इसी प्रकार मिथ्यात्व प्रपंच शिक्षा होने के बाद अभिचारी को दोष निश्चय होता है। यह तो दुष्ट से वस्तु में बल दुष्ट लेगा अन्य समय कहा था प्रत्यक्ष का बाध तो प्रत्यक्ष ही होगा बलवत प्रत्यक्ष होगा अन्य क्यों नहीं होगा तब दुर्बल शब्द लिंगादि से दुर्बल शब्द दुर्बल लिंगादि के लिए मानना पड़ेगा लिंगादि आवास शुद्धि का बाधक नहीं दुर्बल शब्द बाधक लिंगा सर्वसमय यदतीर्थम विवरण यत्र अधिकार पुरस्तमेव प्रत्यक्षवाचम अपि अनुमानादि बाधित्वं सिंह व्यवहार होते स्वतंत्र विचार के बिना अधिकार पुरस्तम प्रत्यक्षवाचम अपि अनुमान प्रत्यक्ष मान होता है अनुमान का बाधितम बाधित हो जाता है प्रत्यक्ष दिखता है कि अनुमान को नीचे हो गया गलत मान होगा था उससे व्यवहार हो कहीं प्रत्यक्ष विचार करना प्रत्यक्ष हो गया कुछ दिखता है फिर अनुमान करना ही कारण भ्रांति विचार की मेरा हटात भ्रम हो गया कमरे में हाथी तो बाद में देखा हाथी नहीं होता तो जो चीज को कपड़ा रखा गया ऐसा होता है ना फिर भ्रम हो गया उसके बाद विचार नहीं है कैसा हाथी कहाँ चाहिए तो भ्रम होगा पत्थर हाथी भ्रम होगा पत्थर कोई सी भ्रम होता है विचार के बिना प्रत्यक्ष व्यवहार हो गया फिर अनुमान के द्वारा बाधित हो गया और प्रत्यक्ष का व्यवहार नहीं होता है वहां सत्य प्रथा हो तो यहां विचार तो भी उतार ज्ञान है विचार प्रत्यक्ष भी विचार है अनुमान भी विचार है वहां बराबर चिंता करेंगे चिंता करके बाहर होगा सत्य न अनुमान प्रत्यक्ष से विचार हो चुकी जो अनुमान प्रणाली विचार किया प्रत्यक्ष विचार करके निश्चय होगा अनुमान प्रबल कौन होगा है प्रत्यक्ष विचार जहाँ प्रत्यक्ष विचार के ना हो गया वो तो बाधित हो गई जहाँ विचार पद में रूपा भाई रखी विचार पद में आग्रह करके ज्ञान बाद में चिंता करके बाद में से करके अनुमान आगना प्रत्यक्ष से निश्चय प्रसिद्ध न अनुमान आगना प्रत्यक्ष से निश्चय प्रसिद्ध प्रामाण्य के शब्द अनुमान अतिरिक्त युक्त है कहा जिस शब्द में प्रामाण्य निश्चित नहीं हो निश्चित है जिस शब्द में प्रामाण्य निश्चित है वहां प्रत्यक्ष भी बाधा कर लेगा शब्द होना और शब्द प्रामाण्य निश्चय वाले शब्दों का अतिरिक्त अनुमान वहां भी बाधक हो गए इसको अतिरिक्त युक्त है ये युक्ति में कई युक्ति शब्द शब्द को आश्रय करने वाली शब्द के शब्द प्रामाण्य निश्चित गृहित प्रामाण्य के शब्द जिस गृहितम प्रामाण्य निश्चित शब्द सतत गृहित प्रामाण्य के शब्द जिस शब्द में प्रामाण्य निश्चित है उसी को आश्रय करने वाला अनुमान शब्द प्रमाण का आश्रय करने वाला अनुमान ये तो प्रत्यक्ष बात करते हैं उससे अतिरिक्त युक्ति है ऐसे युक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष कर आत्मनिर्भर हो रहा। एक सामान्य रूप से बलाता है होता था, क्योंकि एक सामान्य रूप से हो गया ये दुर्बल ही प्रबल है बाध्यवाद से, दोनों जिनके प्रमाण हो गए बाध्यवाद से पूछते होगा एक निश्चय हो गया शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण निश्चय हो गया तो उसके समतो क्या होगा नहीं होगा बलाता है। प्रत्यक्ष से लिंगा देता करते बाधकम, प्रत्यक्ष लिंगादि का बाधक लिंगादि से बाधित नहीं होगा पूर्व से निगा अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष का बाधक नहीं होगा या बाधक से बाधकम लेगा ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष लिंगादि से अनुमान से बाधित हो जाता है लिंगा से होता है। प्रत्यक्ष से भावी राग विचार एवं भावी राग विद्या पूर्व कहा भावी राग विद्या भविष्य में इसका राग हो जाएगा ऐसा निश्चय होने से उपन्न कर ठीक है भावी राग निश्चय हो जाएगा तो बाधक हो जाएगा निश्चय भ्रम निश्चय हो जाएगा प्रकरण अबाधित चंद्र कादिकत्व प्रत्यक्ष कैसा आएगा चंद्र कादिकत्व का प्रत्यक्ष होता है इसे किससे बाधित होता है आगे तथा प्रकारांतर अबाधित सन घटिका के प्रत्यक्ष सन घट प्रत्यक्ष होता है किस प्रकार बाधित नहीं मिथ्या से बोध का आगमन बार मिथ्या से बोध का आगमन से बाधित हो जाएगी नारा चिंतित हो भावी का जो शंका माता है भविष्य में बाद होने की शंका को लेकर के जब परिषण तब अनुष्ठ उपाल होता है अवकाशन भावी का जो शंका को लेकर के हम मिथ्या को कहते हैं ऐसा ही अनुष्ठ उपाल है अवकाशन वस्तु तत्व बाद संतान आदाया भी प्रत्यक्ष के बाद अवकाशन प्रत्यक्ष जो बाद का बताओ तो प्रत्यक्ष बाद के ये भी प्रत्यक्ष बाधकता करता हो जाएगा बाधकता नहीं रहेगी किसको लेकर के बाघ संतान आ गए प्रत्यक्ष ज्ञान बाधक होना चाहिए पहले प्रत्यक्ष ज्ञान कहती है ब्रह्म की शंका होगी प्रत्यक्ष दिखता है सत्य ब्रह्म होता है जब ब्रह्म काल में सर्प देकर भागता है तो प्रत्यक्ष देखे जाता है या सपना देख जाता है प्रत्येक नहीं देख पाता मतलब प्रत्यक्ष कर गया है ना सर्प प्रत्यक्ष देख कर गया किंतु बाद ही तो उसका हो जाता है ना बाद में प्रत्यक्ष देखने के बाद भी भविष्य में बाद हो सकता है भावी बाद संता यदि है तो प्रत्यक्ष बाद तो होगा ये भी जरूरी प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष होगा प्रत्यक्ष होने के कारण दुष्ट प्रमाण है प्रत्यक्ष होगा चंद्रशास्त्री प्रत्यक्ष दिखता है जितने बात होगा आकाश में मिल दिखता है तो प्रत्यक्ष होने के कारण बाधक नहीं चलू बाघ संता है प्रत्यक्ष कभी बाघ हो सकता है ये संता होगी चंद्रशास्त्री से प्रत्यक्ष उसके बाद हो सकता है तो बाघ संता को लेकर के प्रत्यक्ष में जो बाधकता का निराकरण किया गया समीचीन है प्रत्यक्ष शब्द बराबर विचार रखा कहीं प्रत्यक्ष शब्द दोनों बराबर विचार की कही गई कि मैं जो शब्द सोचता था और कुछ प्रत्यक्ष में प्रमाण संता हो सकता है नहीं संता हो क्या ये शब्द क्या मुख्य आते क्या दोनों आते थे संता होगी अग्नि मानव तो मुख्या से है ना नहीं सिंह मानव तो मुख्या से आरोपी प्रत्यक्ष अपना एक प्रत्यक्ष का समय एक प्रत्यक्ष तत्व देखा यथा से ना नहीं तत्व देखने के बाद इसको प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे ना नहीं मान कर सकते जो बहुत जैसा मान कर सकते हैं बारे में तो इसे प्रमाण होता निश्चय नहीं कर सकता ना शब्द प्रत्यक्ष बोलागन विचार की पहले ये शब्द क्या गुणा करके अपना प्रत्यक्ष प्रमाण इति संकारयामि। संकार अभी दोनों एक शब्द एक प्रत्यक्ष परस्पर विरोधी, अभी किसको प्रबल है किसको दुर्बल नहीं, रत्न के साथ मिलता है और कोई तरह साथ नहीं, शब्द प्रत्यक्ष दोनों बराबर है। संकार सभी ये होना सके है या प्रत्यक्ष कम है, इसमें दोनों में संकाया उभय अनाद को प्राप्त हो, दोनों में साधकत्व नहीं फिर साक्षा पड़ता है निश्चित किया। यदि शर्त प्रमाण श्रुति प्रमाण निश्चित हो गया तात्पर्य ग्राहक लिने के द्वारा जैसे अर्थ सूर्य मान वैसे ही प्रमाण है निश्चित हो गया, तो वहां शब्द गौना होता शब्द से संख्या विकास में शब्द में गौणार्थक पूरी संख्या नष्ट होगी। यदि गौणार्थक नहीं होगा तो शब्द प्रतिक्रिया पालक हो जाए शब्द लिंग प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अंतर से प्रमाण से संख्यमांतर बाधकता से बाधक सामान्य भाग जिसे बाधकता मिलता है शब्द लिंग शब्द और लिंग लिंग क्या है अनुमान भी लिंग क्या है शब्द और लिंग और एक लिंग शब्द और लिंग प्रत्यक्ष बाधकतया प्रत्यक्ष का बाधक शब्द नहीं होगा अनुमान भी नहीं होगा प्रत्यक्षांतर से अप्रमाणतया अंतमान कर दूसरे प्रत्यक्ष होगा एक प्रत्यक्ष एक प्रकार हुआ दूसरे प्रत्यक्ष अनंत प्रकार हुआ तो संतागर ये अप्रमाण होता है अबाधकतया फिर वो बाधक नहीं होगा अन्य प्रत्यक्ष बाधक नहीं होगा क्योंकि अप्रमाणतर संख्या हुई तो शब्द नहीं होगा प्रत्यक्ष का बाधक नहीं होगा तो फिर प्रत्यक्ष का बाधक कौन होगा प्रत्यक्ष का बाधक शब्द नहीं होगा अनुमान भी नहीं होगा प्रत्यक्ष का और प्रत्यक्षांतर अप्रमाण संख्य मान्य बाधक होता है बाधक सामान्य बाधक कोई नहीं प्रत्यक्ष का कौन बाधक होगा प्रत्यक्ष का बाधक बनना है अन्य प्रत्यक्ष होगा अन्य प्रत्यक्ष प्रशंसा होगी एक क्या सर्त एक ज्ञान वर्गी कौन से ज्ञान व्यवस्था से एक ज्ञान वर्ग दूसरे ज्ञान करते कौन बैठा है दोनों प्रमाण है एक कार्य दोनों प्रमाण नहीं होगा एक स्थान दोनों क्या कौन प्रमाण है सर दोनों के पास कभी सर्फ में रद्द दोनों हो गया वास्तव करते धर्म हो गया रजू होता है वास्तव रज से धर्म हो गया शुक्र वास्तव सुबह नहीं धर्म हो गया पीतल होता है ना चांदी आ गया पीतल बना कर सुनना क्या है वास्तव सुबह नहीं रोम नहीं कोई पीतल है दूसरे रात में नहीं तो रोमना ये सुना ऐसा होता है कोई किसको कोई दिया तो सुना क्या बस सुना कौन दिया पीतल हो बादल जाने का किसम ऐसा होता है ग्राम हो जाता है ग्राम हो क्या है यहाँ भगवान वास्तव करके मुकुट किशोरी हुई थी चांदी का जो सुंदर मुकुट था रोम फॉर्म नकल किशोर में था और पुजारी के महाता वो नकली मुकुट पहन रहा था असली मुकुट पहन तो वो बस सामने से उतर के ले लिया मुझे आते थे नकली मुकुट अस्सी के लिए उसमें अपने समझे ले लिया अरे नकली से आज वाले मनाते हैं अपने नकली पता नहीं चले बहुत ही तो आपका आत्मा है पहले अच्छी वाला लगा सकते हैं आत्मा और सबसे शब्द लिंग प्रत्यक्ष बाधक है शब्द लिंग प्रत्यक्ष का बाधक नहीं अन्य प्रत्यक्ष में अप्रमाणता संख्या होगी अबाधक अन्य कोई बाधक नहीं होगा तो बाधक तो सामान्य निश्चित है प्रत्यक्ष का कोई बाधक ही नहीं होगा पूरा निश्चित होता है शब्द और अनुमान तो प्रत्यक्ष बाधक नहीं अन्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बाधक होगा आगे प्रत्यक्ष प्रमाण का अप्रमाण किस निश्चय होगा इसलिए प्रत्यक्ष का कोई बाधक नहीं बाधक सामान्य निश्चित है प्रत्यक्ष में बाधक संख्या के लिए प्रपल से दिखता है प्रत्यक्ष राग हो जाएगा, नाभिक समझा ही नहीं होगी। इसे नवाचन सिद्धांत कहता है शब्द प्रत्यक्ष बाधक प्रत्यवस्थापित, शब्द भी प्रत्यक्ष का बाधक है, लिंग भी प्रत्यक्ष बाधक है। शब्द प्रत्यक्ष बाधक होता है अर्थशास्त्र से चंद्र बड़ा परिमाण लिंग के द्वारा भी प्रत्यक्ष का बाधक हो जाता है। प्रत्येक विशेष अभाव से भी विशेषण व्यस्त अनुदारण बताया हम से संभव प्रत्येक एक एक विशेष नहीं है किंतु जितने विशेषों का अभाव है ऐसा निश्चय विशेष नहीं है कारण उदाहरण है इतने विशेष इतनी बार निर्णय पर संशय हो सकता है। प्रत्यक्ष से अक्रमण से या संक्रमण से शंका विरोध उपादन से असंभव दृष्टि को प्राप्त जब प्रत्यक्ष में शंका होगी प्रत्यक्ष अक्रमण प्रत्यक्ष में अप्रमाण से मुझे शंका होगी अथवा शंका ही मिलेगा अभी कहा निश्चित बाहर शंका नहीं था। जब प्रत्यक्ष में अप्रमाण की अप्रमाण्य की शंका हो जाती है तो फिर बाहर शंका नहीं थी प्रत्यक्ष ज्ञान है तो फिर संतोषाई अप्रमाण साधुवाद नहीं हो रहा है चर्चा जिस प्रत्यक्ष में आपको अप्रमाण शंका होगी वहां निश्चय होगा कैसे बाधक नहीं होगा बाधक होता है प्रत्यक्ष से अप्रमाण का संचय मानते अप्रमाण से संकेत होने से शंका विरोध उपादन से असंभव शंका ही नहीं तो सुनने का बाहर शंका नहीं चाहिए तो नहीं शंका हो सकती जो अप्रमाण के लिए संचय हो गया तो बाहर शंका होगी। अतएव जागृत ज्ञान सत्ता मस्ती सफल से सुखी बाधा शिशु कथम दृष्टान विद्या जागृत विज्ञान जागृत रूप से जो ज्ञान होता है ये भी प्रणाम ही अपना है व्यवहार अचेतन आकर्षण में प्रत्यक्ष होता है ये अपना स्वतः पतंज विज्ञान वगैरह अपना था सफल दृष्ट से सुखी विद्या सप्न में सुखी रूप से अरजित तो देखते ना नहीं सप्न में जो देखा बाधा शिशु सपन में सूत्र जो भी दिखता है उसका सपने में बाद होता है सपने बाद होता है कभी सपने में हो सकता है सपन से सूत्र क्या है सपन विश्व से अलग है सूत्र विद्या अलग सपन विश्व का बाद जागृत ज्ञान के वाला सपन विश्व का बाद होता है जागृत ज्ञान से जागृत ज्ञान की अपना होगी तो बाद की तो सपन विषय का बाद जागृत ज्ञान जागृत ज्ञान अपना हो गया सपन से मिथ्या अनुमान करके आप जागृत ज्ञान में भी अपना करोगे तो सपन विषय का बाद कैसे होगा ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान का बात होगा ब्रह्मा के बाद जागृत ज्ञान अपना हो जाने से सपन विषय का बाद नहीं होगा सूत्र भ्रम हुआ उसके बाद सूत्र ज्ञान हुआ ये जो ज्ञान हुआ जागृत कारण में ज्ञान प्रमा है क्या यदि प्रमा ही नहीं तो फिर बाद नहीं होगा सफल विश्व का भी बाद नहीं होगा और सूत्र का ही बाद नहीं होगा बाद होना चाहिए जागृत ज्ञान को जागृत ज्ञान ही जो प्रमा हो गई बाद नहीं होगा सफल विश्व से सूत्र से बाद आखिर तो आप दृष्टांत किसे बनाए प्रपंच लिखा है विश्व का सूत्र को सफल विश्व को दृष्टान्त कैसे होगा मिथ्या से निश्चय पहले हो सुस्थिर में मिथ्यात्म निश्चय हो सफल निश्चय गजर में मिथ्यात्म निश्चय हो तो दृष्टान्त बना मिथ्या से निश्चय कब होगा ज्ञान अप्रमा निश्चय हो तो ज्ञान अप्रमा निश्चय कैसे होगा अन्य ज्ञान से बाधित हो तो अन्य किस ज्ञान से बाधित होगा परमात्म ज्ञान जागृत का जितने ज्ञान सब अप्रमा हो गया अप्रमा है ना नहीं यदि अप्रमा हो गया तो सब इधम रजतम ज्ञान का बाद होगा नहीं का रजत ज्ञान अप्रमा से बाधित नहीं होगा सप्रम विषय का बाद जागृत ज्ञान नहीं होगा तो जागृत ज्ञान भी अप्रमा तो सप्रम विषय का बाद हुआ सुखी रजत का बाद हुआ तो बाद नहीं होगा तो विश्वास कैसे बनेगा सिद्धांत के सामने आरोप से सत्ता अधिक सत्ता का विषय से अपेक्षित प्रमाण अनिरुद्धता के विशेषण बाधक बाधक होने के क्या चाहिए आरोप्य सत्ता अधिक सत्ता के विशेषक है। आरोप्य सत्ता से अधिक सत्ता विशेष हो स्वप्न दृश्य का जागृत कारण बाध मान के आरोप्य सत्ता से अधिक सत्ता का विशेषक जागृत काल देख लिया जागृत जम जो देखते ऐसे दिखता है स्वप्न दृश्य पदार्थ की सत्ता के अभिजय जागृत काल में सत्ता अधिक देखें अधिक काल अधिक सत्ता का और आपेक्षिक प्रमाण जो आपेक्षिक प्रमाण के स्वप्न की अपेक्षा जागृत ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। जागृत ज्ञान को आत्यंतिक सत्ता प्रमाण है स्वप्न की अपेक्षा प्रमाण है। सुस्ती रज से इदम रज से भ्रम हुआ मेघ रज से सुस्ती इदम ज्ञान हुआ ये आपेक्षिक प्रमाण उसकी अपेक्षा प्रमाण यानी कि अत्यंतिक प्रमाण सत्तावेदक प्रमाण है। जागृत काल में हम व्यवहार ज्ञान को प्रमाण करते ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान अलग प्रमाण ज्ञान अलग है जैसे इदम रजत ब्रह्म ज्ञान है नियम सुनि ब्रह्म ज्ञान इस प्रकार है वो अपेक्षित है उसकी अपेक्षा ये प्रमाण है। और ब्रह्म नेहनाना के जीवन स्थिति के लिए प्रमाण है नेहनाना के लिए एक अद्वितीय प्रमाण है साधना के ब्रह्म की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान में प्रमाण तो नहीं प्रातिभाष की अपेक्षा व्यवहारिक में प्रमाण तो है और व्यवहार अपेक्षा प्रमाण दे और व्यवहार में जो प्रमाण है वो होता है अन्य आरोप्य सत्ता से अधिक सत्ता है अन्य सत्ता के विषय में अधिक सत्ता को हो अथवा अन्य सत्ता को हो तो बाधक होगा बाधक कौन ज्ञान होगा आरोप्य की अपेक्षा अधिक सत्ता का विषय का ज्ञान आपेक्षिक प्रमाण जिस ज्ञान में आएगा तो बात होगा अथा जिस ज्ञान का विषय अन्य सत्ता के अन्य सत्ता के विषय से ना बाधक होगा ये बात होगा अतएव यदि ओ